sobotę. Piwo Harnaś w puszce 500 ml, 2,29 za puszkę przy zakupie 12-paku z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 puszki na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 7 marca, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Prokuratura śle do sądu wniosek o areszt dla posła Dariusza Mateckiego. Polityk usłyszał 6 zarzutów. W ubiegłym stuleciu Donald Trump współpracował z KGB, zdradza pisarka i wieloletnia korespondentka w Rosji Krystyna Kurcza-Predlich. 2 medale Polaków na halowych mistrzostwach Europy. Jutro sąd rozpatrzy wniosek prokuratury o areszt dla Dariusza Mateckiego. Poseł PiSu był dziś przesłuchiwany i usłyszał 6 zarzutów, w tym fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych i nieprawidłowości w wykorzystywaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Nie przyznał się do winy, informuje pełnomocnik polityka, adwokat Kacper Stukan. Pan Dariusz Matecki złożył wyjaśnienia, nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Będzie wobec niego kierowany wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Wniosek ten będzie rozpoznawał sąd najprawdopodobniej jutro rano w ciągu dnia. Zapoznajemy się z aktami sprawy w takim zakresie, w jakim prokurator uważa, że akta te uzasadniają stosowanie tymczasowego aresztowania. Dariusz Matecki został zatrzymany rano w centrum Warszawy, gdy po nocy spędzonej w siedzibie jednej z telewizji, zdaniem adwokata, jechał w kierunku prokuratury. Rosjanie zaczęli werbować Donalda Trumpa pod koniec lat 70., gdy związał się z czechosłowacką modelką i odwiedził Pragę. Obecny amerykański prezydent miał współpracować z agentami KGB przy zakupie telewizorów do swojego pierwszego hotelu, a w 87 roku odwiedził Moskwę. Mówiła o tym w podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów pisarka i wieloletnia korespondentka w Rosji Krystyna Kurcza-Predlich, która wskazywała, że Rosjanie zauważyli narcyzm, próżność, chciwość i słabość intelektualną przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Trump ma figurować w dokumentach sowieckiego wywiadu jako agent Krasnow. Krystyna Kurcza-Predlich przypomniała, że Donald Trump korzystał z pomocy rosyjskich banków przy swoich kolejnych bankructwach, obiecując budowę Trump Tower w Moskwie. Nieszekonombank mu pomaga w 2010 roku postawić Trump Tower w Toronto, ale wcześniej jeszcze, w 2008 roku, podczas ogólnego krachu światowego, wtedy oczywiście, że nie z własnej woli, magnat rosyjski Rybołówlew kupuje jego posiadłość za 95 milionów dolarów, która to posiadłość była wyceniona na 41 milionów dolarów, czyli cała reszta jest, prawda, w wiadomym celu. Donald Trump miał też dostać 300 milionów dolarów ze związanego z Putinem Deutsche Banku, a w 2013 roku za rosyjskie pieniądze organizował w Moskwie konkurs Miss Universe. W przeddzień Święta Kobiet rząd we Włoszech przyjął projekt ustawy, który wprowadza jako osobne morderstwo zbrodnię popełnioną na kobiecie. Taki czyn będzie karany dożywociem. Premier Giorgia Meloni podkreśliła, że to następny krok w systemowym działaniu w celu zwalczania przemocy wobec kobiet i na rzecz ochrony ofiar. Projekt ustawy nazwała nadzwyczaj znaczącym. Bardzo nam na nim zależało, by zaostrzyć walkę z tą niedopuszczalną plagą, dodała szefowa rządu. W ubiegłym roku we Włoszech zostało zamordowanych 113 kobiet. Sprawcy większości z nich to byli lub obecni partnerzy. Jakub Szymański zdobył złoty medal halowych mistrzostw Europy w Apeldoorn w biegu na 60 metrów przez płotki, a wcześniej Pia Skrzyszowska zdobyła brąz także w biegu na 60 metrów przez płotki. To pierwszy medal reprezentantów Polski na imprezie w Holandii. Sanach i Dawid Kwiatkowski wśród laureatów radiowego plebiscytu On Air Music Awards. Wokalista, odbierając wyróżnienie dla artysty roku, nie krył zaskoczenia. Chcę tylko podziękować moim bliskim, którzy w tym całym szaleństwie sprawiają, że tak mi się wydaje, że chyba jestem wciąż dość normalnym człowiekiem i ludziom, z którymi pracuję. Nagrodę dla artystki roku w imieniu Sanach odebrała Ewa Piętka z wytwórni Magic Records. Bardzo chcę podziękować wszystkim dziennikarzom, stacjom radiowym oraz jej fanom za nieustanne i ogromne wsparcie. Dziękuję bardzo. W plebiscycie artyści walczą o wyróżnienia w 8 kategoriach, które odzwierciedlają aktualne trendy w polskiej muzyce. On Air Music Awards to pierwsze niezależne nagrody przyznawane przez największe stacje radiowe w kraju, w tym program pierwszy i trzeci. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc i sobota pogodna i bez opadów, tylko rano w Sudetach będzie mglisto. W górach silniejszy wiatr. W nocy od minus 4 do plus 4, jutro od 14 nad morzem do 17 w centrum i 18 na południu. Autopromocja. jedno z najgorętszych nazwisk współczesnego jazzu na świecie. What up, y'all? It's Kamasi Washington and you're listening to Trójka. I w Trójce porozmawiamy z artystą przed jego jedynym koncertem w Polsce. Tygodnik muzyczny i Kamasi Washington. W sobotę między 17 a 19. Do usłyszenia, Maciej Jankowski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Miles apart. Yeah. wysoce zaraźliwy numer Krala, Dust i Bell. Tak rozpoczęła się dzisiejsza lista osobista. Witamy Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Już niedługo nasz pierwszy dziś gość specjalny. Specjalny. Bardzo specjalny. Teraz fragment płyty, której będziemy dzisiaj się przysłuchiwać, a która nie zmieściła nam się przed tygodniem. Mdu Mokhtar w nowych wersjach swoich starych utworów. Mdu Mokhtar, czyli tak naprawdę Mahamadu Sulejman, nigerski gitarzysta, nagrał akustyczną wersję swojego słynnego albumu Funeral for Justice. I z tej płyty dziś będziemy grać. A to Hold the Coltrane'a, zespół nazywa się Simon Day. Dokładnie przed tygodniem Weronika o tej porze opowiadała, ale przez telefon. Teraz opowie, siedząc o 3 metry ode mnie, raz jeszcze. Jak to było z tym Dylanem? Raz jeszcze, tym razem może pójdzie lepiej. Z Dylanem było tak, że w zasadzie wiedziałam, że taka persona istnieje. Wiedziałam, że tworzy muzykę, jednakże nigdy się nie zagłębiałam. Po obejrzeniu filmu zagłębiłam się i to zagłębienie było zaskakujące, bo okazało się, że w dźwiękach, w których zawsze wydawało mi się, że nie odnajdę przekazu dla siebie, to go odnalazłam i bardzo mi się spodobało. Będę odkrywać dalej. Mam wrażenie po posłuchaniu czegoś, czego posłuchamy za chwilę, ale nawet tej wersji, którą przysłałaś, że to, co znalazłaś dla siebie, to była nie tylko muzyka, ale też tekst. Tak, tak, dokładnie tak. W zasadzie, jeśli chodzi o utwory, piosenki, to dla mnie tekst jest niesamowicie ważny. I w zasadzie to on nadaje bieg całej piosence i jakby też ten tekst poprowadził mnie do tego, w jaki sposób chcę to zagrać. W zasadzie tekst jest wyznacznikiem dla mnie. Teraz przyznam się do czegoś, do czego nie należy się przyznawać, czyli pustej ciekawości. Ona powoduje, że muszę cię zapytać, jak to było, że przysłałaś swoje zgłoszenie, już nie pamiętam, może nie za 5:12, ale prawie, ale prawie. Marek Pawlukiewicz uśmiecha się, bo sam odbierał. Tak, tak, zgadza się. Czy to było do ostatniej chwili wysłać, nie wysłać? Czy do ostatniej chwili poprawiałaś nagranie, czy po prostu tak wyszło? To nagranie miało miejsce w ostatni dzień, kiedy można było jeszcze nadsyłać zgłoszenia. Później była kwestia rzeczywiście, czy przesyłać, czy nie. Aczkolwiek zebrałam się na odwagę i się cieszę. Cieszę się, bo fajne rzeczy się wydarzyły dzięki temu. Cieszę się też dlatego, że właśnie dzięki ogólnie twórczości po prostu innych osób można też odnajdować nowe rzeczy w sobie. Takie też odnalazłam, wykonując tę piosenkę. Także tak, ale wątpliwość była. Czy możemy w takim razie powiedzieć, że to jest dla ciebie jednak troszkę nowy początek? Nie w ogóle, ale nie wiem, jakaś nowa ścieżka na skrzyżowaniu. Myślę, że tak. Myślę, że to jest po prostu kolejny krok na mojej drodze. Tak. A jak było w Osieckiej? Bo ja po prostu mam świadomość, wszyscy mamy tu świadomość, że to jest dla wielu magiczne miejsce, dla nas też, o wspaniałej akustyce, atmosferze, tradycji, historii i że tam się wszystko dzieje trochę inaczej. Jak to było u ciebie dzisiaj? Całe wydarzenie było dla mnie wspaniałe. Bardzo dobrze się tam czułam. Wydaje mi się, że zostałam dobrze przyjęta. Także jeśli chodzi o, jakby można powiedzieć, to przeżycie, no to w zasadzie czułam się bardzo dobrze, bo robiłam to, co kocham, to, co potrzebuję robić. Także to było takie wzięcie głębokiego oddechu i dużej chęci na częstsze odwiedzanie. Był też głęboki wydech po nagraniu, pamiętasz? Jest zarejestrowany na taśmie. Tak? Nie usłyszymy go teraz, ale jest. I powiemy też coś, o czym jeszcze nikt nie wie, że po twoim pierwszym podejściu do tego nagrania popatrzyliśmy na siebie z Przemkiem Nowakiem, realizatorem, i stwierdziliśmy już. Zapytaliśmy ciebie, czy już. Ty powiedziałaś też już. Dla sportu, powiedziałbym, nagraliśmy jeszcze jedną wersję, którą być może dziś jeszcze odtworzymy na koniec programu, ale i tak ta pierwsza była najlepsza. Pierwsza była najlepsza. W zasadzie często tak się dzieje, że po prostu można powiedzieć, że była najprawdziwsza i to jest fajne. Za chwilę posłuchamy Dylana, ale jeszcze korzystając z tego, że jesteś z nami, powiedz coś o innych niż Dylan muzycznych rzeczach u ciebie. Jestem w procesie tworzenia muzyki. W zasadzie teraz głównie zajmuję się po prostu kolekcjonowaniem swojej twórczości i tworzeniem. Także mam nadzieję, że niedługo będzie można słuchać już nie tylko coverów z mojej strony. Jestem na to przygotowana i tak samo nie mogę się po prostu doczekać, aż będę mogła po prostu pokazać siebie bardziej już w czymś w 100% swoim. To skoro tak się już dobrze poznaliśmy, ty się poznałaś z Osiecką i z nami i masz zupełnie nową gitarę, która też jest jakimś pewnie nowym rozdziałem, na której dzisiaj zresztą zagrałaś ten utwór, to może umówmy się, że jak coś ładnego ułożysz, to się z nami podzielisz. To już nawet jest ułożone, więc bardzo chętnie będę się dzielić i myślę, że na tej gitarze też powstanie kilka ciekawych numerów. To teraz jeszcze raz gratulacje, że się udało, że w ostatniej chwili, ale z tak wspaniałym efektem. Weronika Dryps, zapamiętajcie i imię, i nazwisko, i posłuchajcie, jak było dzisiaj w Osieckiej. Bardzo ci dziękuję i gratuluję. Dziękuję bardzo. Go away from my window. Leave at your own chosen speed. I'm not down on you, oh baby. I am not down on you, need. You say you're someone who's never weak but always strong to protect you and defend you, whether you are right or wrong. Someone to open each and every door, but it ain't me, baby. check my ego at the door. After all, we're not here for long. Nothing's so important, at least nothing that is real. A feeling hope in motion, a feeling some. Plap może, czyli Drop in the Ocean. Tak w roku 2025 brzmi zespół Duffs, a tak brzmi akustyczna wersja tytułowego utworu płyty Funeral for Justice im Du Mokhtar. أمريكا وين أصدر غادم ما سنكلن والله يا تغلاتم تاكن سم صوت دغون لأن القوة هم تنسى داتم مي مساوى إن بلا الحق مي مساوى إن بلا الحق أنا Teraz nigierskiego gitarzystę zastąpi jego polski kolega Marek Najpiórkowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Marku drogi, organizatorzy drugiej edycji festiwalu Jazz Hop chcieli trzymać większość niespodzianek do samego końca, do samego koncertu w tajemnicy, ale dali się namówić, żeby twoimi ustami zdradzić trochę tego, co będzie w niedzielę w Nosprze, bo to i bardzo nietypowa impreza i bardzo nietypowe sytuacje artystyczne się tam wydarzają. Tak się składa z tego, co doniesiono mi na ucho. Sam jesteś zaangażowany w, jakby to powiedzieć, potrójnego suplesa. Dokładnie, to już młodsza publiczność nie, może nie pamiętać tak. Tutaj tych określeń rodem ze sportów. No tak, szykuje się bardzo ciekawy wieczór. Bardzo się cieszę, że już drugi rok z rzędu mogę też pełnić taką funkcję muzycznego tutaj kierownika, która to funkcja sprowadza się z grubsza do tego, żeby umożliwić różnym wspaniałym artystom, którzy wezmą udział w tym wydarzeniu, wejście w różne nieoczywiste kooperacje. I tak będzie w tym roku, bo mamy tutaj festiwal Jazz Hop i jest kwiat sceny jazzowej reprezentowany przez Nestora Henryka Miśkiewicza, przez Leszka Możdżera, Dominika Wanie, Michała Barańskiego, Pawła Dobrowolskiego, grupę Kosmonauci i grupę EAPS. A do tego zestawu już barwnego, który też rzeczywiście zagra coś w swoim gatunku, w tych różnych składach, dołącza Paulina Przybysz i trzech hip-hopowców, chociaż Paulina też świetnie rapuje, Łona, Abradab i PZ. No jeżeli mogę powiedzieć, bo nie wiem... Możesz, daję uroczyste słowo honoru, że możesz, dostałem takie zezwolenie. No dobrze, to bardzo ciekawie zapowiada się, wydaje mi się, duet, być może tam jeszcze będzie perkusja, ale sama PZ-a z Leszkiem Możdżerem, który to Leszek ogólnie się nastawił na takie właśnie współpracę. Leszek zagra też z Łoną, ja zagram jeden utwór z Łoną i z wuja HGZ, muzykiem, basistą z Rapsów i Leszkiem właśnie. Z Abradabem też zagra nie skład oczywisty, bo ta sekcja jazzowa właśnie, Michał Barański, Paweł Dobrowolski.

osobista. Time, frequency, reception. See how I projected your affection. Yeah, I never felt better. I thought I was in so much pain. Never felt better. I thought I was in such a bad place. Never felt better. So much pain. I never felt better. Thought I had my guard up as prevention. I got hit, so I guess that was invention. I'm laid out seeing butterflies, ascension. I put my guard up back again, convention. Prawdopodobnie najważniejszy utwór z trzeciej części projektu Everything is Recorded. W zasadzie można powiedzieć o całym tym projekcie, że to są Unhappy Songs. Tak się nazywał kiedyś album Silver Racket. I jedną taką smutną piosenkę teraz cztery panie nam zaśpiewają. Thank you.